उतना खड़ा है वो गेट। उसने कहा आप वहां से टाइम देखने क्या है टाइम, तो मैं यहाँ से टाइम देख कर तो भाई ये टाइम है। उसने मुझे कह दिया, मैंने समझ नहीं, मैंने बात उसको कह दी, उसने समझ नहीं बात, ठीक है ना। कि जरूरी है कि वो यहीं आकर के कहे बात, वो जन्नत से बाहर था, समझे ना जी, उसने बाहर से आवाज दी है। अच्छा ये तो खैर इतना फासला शायद हो कि ना हो, जन्नत का और दोजख का कितना फासला है जी, 14 तबकों से भी ज्यादा फासला है कि ना, 14 तबक। यहाँ की बात बार तक नहीं पहुंचती और वो जन्नत और दोजख का आपस में 14 तबकों से ज्यादा फासला है। तो वहां से अल्लाह ताला फरमाते हैं, नादा अस्हाबुल जन्नत अस्हाबन नारी अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का फाल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का फकालू नाम। जिनकियों ने आवाज दी, दोस्तियों ने सुन ली, दोस्ती सुन करके जवाब देते हैं तो जिनकी सुन रहे हैं, ठीक है, 14 तबकों का फासला है। वहां से खड़े होकर के जन्नत जिन्हें के दोजख में जाकर के कह रहे हैं कि जी अंकल वजह आवाज सुनाओ जी क्या हाल है, जन्नत दोजख में गए ना, वो तो अपनी जन्नत में है, 14 तबकों का फासला है। वहां से आवाज दे रहे हैं, दोस्ती सुन रहे हैं, दोस्ती जवाब दे रहे हैं तो जन्नत सुन रहे हैं। आगे नादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नती अन अफीजू वाले ना मिनल माय और मिम्मा रज़क़कुम अल्लाह। दोस्ती आवाज कर रहे हैं जंतियों को, हाँ, कि ऐसा करो अफीजू वाले ना मिनल माय, पानी तो ऊपर से गिराओ, या जो अल्लाह ने तुम्हें रोजी दी है यार एक अंगूर का दाना तो ऊपर से गिरा दे, गिरा दे यार, किसी माँ है नहीं माँ, वो आराम वाली बात है, वो आराम वाले बीच में। यहाँ देख रहा हूँ कि जंती दोस्ती जंतियों को कह रहे हैं, जंती आवेगी जवाब दे रहे हैं सुन करके। कालू इन्नल्लाहल्लाहमाल काफिरीन, वो जंती जवाब देंगे कि ये दोनों चीजें है, ये पानी हो या और खाने की कोई चीज हो, काफिरों पर अल्लाह ने हराम कर दी है, रोक रखी है, कोई नहीं मिल रही है। इतना तबकों 14 तबकों से ज्यादा फासला, तो वहां से आवाज पहुंच गई। तो अगर यहाँ जमीन के ऊपर खड़े होकर के मत लानो, ये तो 14 तबक नहीं ना जी, यहाँ से खड़े होकर के अगर शैतान ने कह दिया हो कि आदम साहब क्या है, खा ले यार कोई बात नहीं, हाँ कसमें खा खा के कहा, तुम्हारा हाल ये कोई नहीं है कि हाँ मखा जन्नत में जाए तो तभी बात बने, जी ये तुम तौरात वालों की बातें देख देख कि तुम हसरीन ने भी विचारों ने लिख दी बीच में, हालांकि ये बात कोई नहीं है। जब निकाला गया, खुदा ने निकाल दिया, फिर कौन जाए अंदर, किसकी ताकत और किसकी मजाल है कि वो अंदर जाए, खुदा निकाले और वो जोर ने नहीं, मैं तूने निकाला है मैं जाता हूँ, देख रहे मैं ये जा रहा हूँ, तूने निकाला था ना, देख देख रहे मैं जा रहा हूँ, ये कौन करता ठीक होगी बाजी, पागल रहो शैतान वाला, शैतान ने उनको वहां से बहरा फुसका के उखाड़ दिया। पागला जमा उस खुश ऐसी जन्नत से, उस मजे से जिसमें वो थे, आखिरकार निकलवा छोड़ा वो कुल्ला, और हमने हुक्म दिया ए भी तू सब उतर जाओ, सब कौन उतर जाए, इस दो के ऊपर जमा का इतराब हुआ है, याद रखो दो के ऊपर जमा का इतराक हुआ है, दो पर जमा का इतराक होता रहता है, दो भी गोया के एक लिहाज से जमा है, और इल्मी मीराज में तो दो जमा का काम देते हैं, ठीक है ना। वहां एक वतन आया है, एक वतन दो हो या दो से ज्यादा हो, इसी तरीके से और जगह भी देख लो, और मंत्र के अंदर भी दो जमा का काम देते हैं, माफोकल वाहिद है नी, माफोकल वाहिद सब मुलाद होते हैं, दो हूँ तीन हूँ चार हूँ सब, यहाँ भी इसी तरीके से वजी, ये क्यों तुम हकीकी माना छोड़कर तुम मजाजी क्यों ले रहे हो, ये भी हो सकता है कुछ कहने लग जाए, हमने ये अपनी तरफ से नहीं किया जी। 16 से पहला उठा करके देखो, वहां लिखा है काला बिका मिना जमी अम बाजू कुमले बाजू, ये बिका वहां कुछ नहीं आए, بعض القرآن مفصل بعض، بعض القرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، وہاں سے پتہ لگ گیا کہ اے بتوا حضرت آدم اور حضرت حوا یہ دونوں مراد ہیں. یہاں اے بتو جو کہا گیا ہے جمع کرو، کیوں کہا گیا ان دونوں پر؟ اس واسطے کر کے کہا گیا ہے کہ وہ جو مقدرہ اولاد ہے، مقدرہ اولاد وہ بھی اس کے اندر آ گئی، کہ تم نکلو گے تو ساری اولاد تمہاری یہاں جنت میں نہیں رہے گی، اپنی نیچی نظریوں کے اوپر ہی اپنا کاروبار کرو گے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہا گیا کل نہ تم باز کم لباس آدھو، تم سب ہوتے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے. اب دیکھ رہا ہوں موحد مشرکین کے دشمن ہیں، اور مشرکین پھر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن آئے. قالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء، ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم بد دین ہو، دوسرا کہتا ہے تم بد دین ہو، ایک دوسرے کے دشمن ہے کہ نہیں؟ ہاں دنیا کے اوپر تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے. ولکم فی الارض مستقر، زمین ہی میں تمہارا ٹھکانا ہوگا. ومتاع الی حین، زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان یہ ایک خاص وقت تک زمین میں رہے گا. لطف سے زندگی اٹھانا ایک خاص وقت تک ہوگا. اب آدم علیہ السلام جو ہے نا، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. ہم آدان ہوتے ہیں تو درخت کا پھل کھاتے کہ اس کے شیطان کے کہنے پر، شیطان کے کہنے پر کھایا بھی نہیں انہوں نے، یہ بھی سن لو، شیطان کے کہنے پر کھایا بھی نہیں انہوں نے. اگر بکواس جھوٹ بولتا ہے ہم ہاں، بس اس نے ایک بات کہی تھی وہ ذہن میں بیٹھ گئی، بس مانی نہیں بات اس کی. ہاں خدا کی بات چھوڑ دیں اور شیطان کی بات مان لیں، وہ قسمیں کھاتا رہا. اگر تو قسمیں کھاتا رہا بے شک، میں نہیں مانتا، میں نہیں کھاتا، خدا نے مجھے منع کر رکھا. مگر انسان ہے نا جی، اول الناس اول الناس ہے. اول الناس کون ہے؟ اول الناس ہے وہ جو سب سے پہلے بھولا ہے. تو خدا تعالیٰ جل جلالہ والہ کا حکم جو ہے نا وہ تو تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. فناسیا ولم نجد له عوضا، خود خدا کہتا ہے وہ بھول گئے تھے، وہ بھولے سے کھا بیٹھے. جان کے نہیں کھایا انہوں نے، نہ ابلیس کے کہنے پہ کھایا ہے. وہ قسمیں کھا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے سب کچھ کر رہا ہے. خبردار، مجھے خدا نے کہا میں نہیں ہوں. مگر ایک ایسی بات ہو گئی، اتفاق ایسا ہو گیا، یعنی وہ جو شیطان نے بات کہی تھی وہ کہیں دل میں تھی، کوئی نہیں یاد رہا، اور یاد نہیں رہا کھا ہی بیٹھے، مسجد میں بات آ گئی کھا بیٹھے. شیطان نے جب اسلامی کی کوشش کی نا تو وہ بات دل میں بیٹھ گئی نا، اصل تو وہی جو دل میں بات بیٹھی ہے نا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کام. مگر ہویا بھولے سے، دل میں بیٹھ جاتی ہے بات. اخراج یہ سبب بن گیا. ہاں اخراج یہ باب افعال ہے نا، یہ پھیر گول کر کے مراد اس سے وہ سبب لیا گیا ہے، یعنی سبب بن گیا ان کے نکلنے کا. یعنی اس نے یہ شرارت کی نا، اس نے ایسے ایسے مشورے دیے، وہ اصل تو بات ہوئی تھی، مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ آگے بھول گئے تھے، وہ ذہن میں تھی بات. بس فرمایا اب تو بھول گئے ہیں، غلطی ہوگی تو ہمارا دان نہ ہوئے نا. تو نوری مخلوق جو ہے نا وہ بھی ہمارا دان نہ ہوئی، ناری مخلوق بھی ہمارا دان نہ ہوئی، اس کو بھی اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا، اور خاکی مخلوق کا سب سے بڑا پاوا آلو علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ہے نی، ان بیچاروں کو پتا وہ بھی بھول گئے. بھولنے والا عالم الغیب ہوتا ہے، ہمارا دان ہوتا ہے. اچھا پھر بھول تو گئے، کھا بیٹھے، اس کے بعد پتہ نہیں کہ خدا سے اب معافی کیسی مانگے، یہ بھی پتہ نہیں کیا صورت ہے خدا سے معافی ہم مانگے کہ خدا کو کیسے راضی کرے. پھر وہ کلمات بھی دعا کے خدا نے سکھائے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تب حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے معذرت کرنے کے، عذر پیش کرنے کے، وہ بھی کلمے خدا سے سیکھے. فتاب علیہ، ان کے ذریعے دعا مانگنے کے بعد اللہ نے ان پر رحمت سے توجہ فرمائی. کیوں؟ وہ آپ ہی تو ہے توجہ کرنے والا اور درگزر کرنے والا مہربان. ٹھیک ہے، تو اب یہ ثابت ہو گیا مسئلہ کہ نوری مخلوق بھی ہمارا دان ہمارا کن نہیں، ناری مخلوق بھی ہمارا دان ہمارا کن نہیں، خاکی مخلوق سب سے بڑے حضرت آدم علیہ السلام وہ ہمارا دان ہمارا کن نہیں، تو ان کی آگے اولاد کس طرح ہمادان ہما کن بن جائے گی؟ انبیاء کیسے بنے گی ہمادان ہما کن؟ اور وہ جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، عام مومن ہیں اور یہ اللہ ہیں، وہ کس طریقے سے ہمادان ہما کن بن سکتے ہیں جب وہ نہیں تو وہ پکار کے لائق بھی نہیں؟ سیدھی بات ہے. فرمایا قل اللہ بتو منہا جمیا، ہاں تو ہم نے جو انہیں کہا تھا یہ اعادہ بودیات، اعادہ بودیات، یہاں اس طرح اس کمال استاد کراتے تھے، ہاں جو ہم وہ کہہ رہے تھے اور وہ جو ہم نے کہا تھا، اے بتو منہا، ہاں وہ کہا تھا اے بتو بازو کو لما دیا دو، یہ اعادہ بودیات، ہاں تو ہم نے جو یہ انہیں کہا تھا کہ اس جنت سے سب اترو، تو آگے اس کے ساتھ یہ بات بھی کہی تھی، یہ بات بھی کہی تھی، کیا یوں کہا تھا، اما یاتینکم منی ہدن فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آوے کا کیا مطلب، خواہ وہ کتاب کی صورت میں آوے ہدایت یا نبی کی صورت میں آوے، نبی آئے یا کتاب آوے، ہدن عام ہے، ہدن کوئی ہدایت آوے، تو ہمن کا بیا ہدا یا جو بھی میری راہ پر چلے گا، جو بھی میری راہ پر چلے گا، فلا خوف علیہم، آخرت میں بھی ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہ ہوگا، ولا هم يحزنون، نہیں دنیا میں کسی چیز کے ضائع ہونے پر غم اٹھائیں گے، خوف آخرت، وہ سمجھ نہیں آتی بات کی، خوف آخرت، آخرت کے اندر بھی خوف، خوف کے اندر بھی خوف، خوف بعد میں آتی ہے اور حزن ہا ہا پہلے آتی ہے نا، جیم ہا فا، میں یہاں مار بھی کھائی ہے نا، پھر میں نے خود سوچا، میں نے کہا کچھ تو سمجھنا چاہیے، میں بھول جاتا تھا، پھر میں نے یہ نشان لگایا کہ ہاں پہلے آتی ہے، خواہ بعد میں آتی ہے، دنیا پہلے آخرت بعد میں ہے، اس واسطے کر کے حزن جو ہے نا وہ دنیا کے لحاظ سے ہے اور خوف جو ہے نا وہ آخرت کے لحاظ سے ہے، تو جب وہاں سے میں بچا، پھر اس آگے اب کر میں نا، کر میں نے اس کا، پھر میں نے صحیح کیا، الحمدللہ علی ذلک، بچپن کا پڑا ہوا تھی خیال نہیں کرتا بچہ، یعنی میرا تو یہ حال تھا، آپ لوگ تو سمجھدار ہیں نا، الحمدللہ شکر کرو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں بھی ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، نہیں دنیا میں کسی چیز کے ضائع ہونے پر غم اٹھائیں گے، ٹھیک ہوگی بات، ہو سمجھ آ گئی نا، یہاں تک مسئلہ سمجھا دیا کہ وہ ہدایت کتاب کی شکل میں یا نبی کی شکل میں جو آئے گی اس ہدایت کو ماننا ہوگا، اگر مانو گے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اگر نہ مانو گے ضد کرو گے، تو خدا نے یہ بتایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، جو اس اللہ کا کہا نہ مانے گے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہی ہے دوزخ والے جو اس میں سزا رہیں گے، پڑے رہیں گے اس میں، ہم فیها خالدون، ہاں یہ نتیجہ ہے، یہ سارا نتیجہ ہے، یہ فہم آ جاتی ہے، کو ملنے کا یہ ہے، اصل میں دونوں باتیں نتیجے کی ہیں، تو ایسے کہہ دیا کہ یہ آیت آخری نتیجے کی ہے، دیکھ آیت کو ایک نتیجے کی ہے دے رہا ہے، تو خلاصہ یہ نکل آیا معبود تو وہ ہونا چاہیے جو خالق کل شین ہو اور بکل شین علیم ہو، ملائکہ نہ خالق کل شین ہے نہ علیم بھی کل شین ہے، کیونکہ وہ تو چند اشیاء کی تاثیر بھی نہ بتا سکے، خود اپنی نا علمی کو تسلیم کر کے کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نیز وہ خود نہ یہ شرک کی کر رہے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ لوگ شرک کی کر رہے ہیں، فرشتے یعنی نطہرک من الشرک، ہم شرک سے تجھے پاک سمجھتے ہیں، پھر ان حالات میں وہ معبود اور شریف تصرف کیسے ہو سکتے ہیں، یہ پہلی بات ہو گئی، پھر اس کے بعد کہا کہ دوسری جو ناری ہے وہ شیطان جو ہے وہ تمہارا جدی پشتی دشمن ہے، اس کو اپنے انجام کا پتہ کوئی نہیں تھا، اس نے انکار کیا، رازا درگاہ ہو گیا۔ وہ کس طریقے سے جب ہما کل ہما دان نہیں ہے، وہ کس طریقے سے وہ معبود بن سکتا ہے؟ اس کی اولاد کو تم پکارتے رہتے ہو، جنات کو پکارتے ہو، کہتے ہو اعوذ بسید ہذا الوادی من شر سفہائے قومہ، یہ بھی غلط ہو گیا تھا نا۔ اور خاکی مخلوق جیسے کہ بابا آدم، جی بکلنا، جی ہاں، دوسری مخلوق کے خدا کی عبادت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سمجھائی؟ نہ آدم کا سوال پیدا، کیوں کہ آدم علیہ السلام کو خود پتہ نہیں تھا، اپنے بھول گئے تو انہیں علم نہیں رہا، اس بات کا علم نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد انہیں اپنے توبہ کا جو ہے نا یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ توبہ کس طرح کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و ملوال نے ان کو بتایا کہ یہ طریقہ ہے توبہ کا، تو وہ کیا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و ملوال نے اس پر مہربانی فرمائی۔ ہاں کلمات، وہ کلمات خود خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں آٹھویں سپارے میں بیان فرمایا ہے، ہاں جی، قرآن شریف میں آٹھویں سپارے میں بیان فرمایا کہ حضرت آدم قالا آدم علیہ السلام اور مائی ہوا، ان دونوں نے عرض کی خدا کے آگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ ہے وہ کلمات جو خود خدا نے فرمایا ہے، یہ قرآن میں تو کہیں نہیں، جی پتنی کہاں سے نکالتے ہیں یہ لوگ، یہ کوئی اور قرآن ہوگا کوئی، ہاں ان کے پاس کوئی قرآن ہوگا کوئی نیا، کوئی بھی اب نیا قرآن لکھ رہے ہیں نا، وہ بھی انہوں نے کوئی قرآن لکھ لیا ہوگا۔ ربنا ظلمنا، خدا نے تو یہ فرمایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کسی اور کاپی میں ہے، سمجھے، وہ یہاں ہے، یہ اس نے میرے ہاں لکھ دیا۔ شیا نافرمان، اس نے لکھا ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم بجاہ محمد والی وفاطمہ والحسن والحسین والطیبین من آلہم لما تفضلت بقبول توبتی وغفران ذلتی وإعادتی من کرامتک الى مرتبتی۔ اس نے حوالہ دیا ہے در منصور کا، اور میں نے کل آپ کو بتایا ہے کہ یہ ان تفاصیل میں سے ہے جو غیر معتبر ہے، اور انہی کا حوالہ یہ دے رہا ہے، در منصور کا جلد پہلی صفحہ 16۔ یہ تو آیا نافرمان، اب ہے نعیم الدین مراد آبادی، اس نے ترجمہ احمد رضا خان کے حاشی پر لکھا ہے، اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ بوقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا، لہذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا، اسألک بحق محمد انت غفور رحیم، وہ تو بجاہ محمد یا بحق محمد والی یہ فاطمہ والحسن والحسین والطیبین سارے کہتے ہیں نا، یہ کہتا ہے اگر میں یہ ساتھ لگاؤں تو مجھے ہر کوئی شیعہ کہے گا، مسئلہ تو اپنا ثابت کرنا ہے، مگر یہ ہے کہ شیعہ نہ کہہ رہا ہوں، اس واسطے صرف محمد کا لفظ لکھا، نہیں تو ساتھ علی جو فاطمہ حسن حسین سارے لگا دیتا جس طرح فرمان علی نے لگایا ہے۔ ابن مزر کی روایت میں یہ کلمے ہیں، اللہم انی اسالک بجاہ محمد عبدک و کرامتی وان تغفر، وہ اوپر والی بات نافرمان علی کی بالکل ہے نہیں، مگر وہ علی فاطمہ حسن حسین کاٹ دیا، وہ باقی وہی بات ہے، اس واسطے کر کے کاٹا تاکہ کوئی شیعہ نہ کہے مجھے، اور شیعوں کو میں پہلے کافر کہتا ہوں، شیعوں کے اوپر کفر کا فتویٰ اس نے لگایا ہے، اہل سنت و جماعت تو بنتا ہے، امام اہل سنت جب ہی بنے گا جب شیعوں کو کافر کہے گا، تو نہیں تو اس کو امام اہل سنت کون بنائے گا؟ انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا ابن منذر کا حوالہ دے رہا ہے. ہاں جی آپ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے ثابت ہے مسئلہ لکھا, اس روایت سے ثابت ہے کہ مقبولہ بارگاہ کے وسیلے سے دعا بحق فلاں کہہ کر مانگنا جائز اور حضرت آدم کی سنت ہے. مسئلہ نمبر دو, اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا, لیکن وہ اپنے مقبول بندوں کو اپنے فضل و کرم سے, یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اعتراض آتا ہمارے اہل سنت کی طرف سے, تو اس نے اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ہمارے حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد, امام ابو یوسف, انہوں نے کہا کہ حق فلان کہنا منع ہے. اصل بات یہ ہے, یہ حنفی کہلاتا ہے اپنے آپ کو اور امام حنیفہ کے خلاف بات, یعنی حنفی وہ ہے جو امام حنیفہ کا منکر ہو, وہ حنفی ہے. قدری وہ ہے جو تقدیر کا منکر ہو, ہے نا, حنفی وہ ہے جو امام حنیفہ کا منکر ہو. اللہ اکبر. تو یہ کہتا ہے کہ لیکن وہ اپنے مقبول بندوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے, اسی تفضلی حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے. صحیح احادیث سے یہ حق ثابت ہے, جیسے وارد ہوا من آمن باللہ, دیکھو دعویٰ کیا ہے, آگے دلیل کیا دے رہا ہے, من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ. یہ وسیلہ بھی زبان ثابت ہو گیا, یہ بحق آ گیا ہے. دیکھو نا, یہ دعویٰ کیا ہے, دلیل کیا دے رہا ہے, تقریب کام ہے, دعویٰ دلیل کوئی مطابق نہیں ہے. میں نے آگے جواب دیا, مسلمان جواب دیتا ہے, تقریب کام نہیں, دعویٰ تو تھا وسیلہ بالاشخاص کا اور دلیل رائے وسیلہ بالاعمال, ہے جی, جو کہ مجمالے ہے, مسئلہ مجمالے. دوسری بات, اگر یہ حدیث صحیح تھی تو یہ اس کی صحت قائم ہوا امام ہونی وقت, اس کی صحت قائم نہ ہوئے مجھے ظاہر ہوا, وہ تیرے پاس تیرے مکتب ہو کر کے تیرے باپ پڑھتا رہا, تو یہ 14 صدی میں پیدا ہوا ہے, تو کہیں 25 صدی میں پیدا ہوتا ہے امام ہونی وقت چھوڑتا اس کے کان چھینکتا کہ تو یہ کیوں کہتا ہے, تیری کی بھلے یہ محدث آ گئے. اگر یہ حدیث صحیح تھی تو امام ہونی وقت نے کیوں منع کیا, کیوں جی امام ولی منع کرتے ہیں, حق فلاں کہنا منع ہے, اور کنف دیکھو اس میں سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ یکرہ ہے, یہ تو وہ باتیں وہ امام ولی منع, یہ شافعی کی باتیں لکھیں گے, شافعی کا مطلب بھی لکھتا ہے, وہ تو لکھتے ہیں کہ یہاں تو شافعی کا مطلب لکھا, انہوں نے ابو حنیفہ کا مطلب لکھا ہے. جی کنف کا آپ لے آئے, میں دکھا دیتا ہوں, کتاب الکراہیت میں موجود ہے, لے آؤ کنز, میں ابھی دکھا دیتا ہوں, لے آؤ ابھی دکھا دیتا ہوں, سفید سو کی یاد نہیں. امام حنیفہ کی قول. تیسری بات یہ ہے, یہ حدیث خلاف قیاس وارد ہوئی ہے, وہ جو حدیث ہے اور جو آتے ہیں من عمل باللہ ورسولہ وقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ یدخل الجنۃ, جو چیز اپنے قیاس کے خلاف ہو اپنے مرض پر بند رہتی ہے اس پر قیاس کرنا منع ہوتا ہے. چوتھے, حضرت آدم نے جو وسیلہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھونڈا جو تمام مخلوق میں افضل تھے, اس پر مخذول کو قیاس کرنا کون سا جواز ہے, وہ تو افضل ہے, مقیس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقیس علیہ کا نظیر ہو. ادھر تو رضائی پارٹی کا یہ نظریہ ہے کہ مقیس علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کوئی نہیں, میں نے ان کو دوسری طرح سے لیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مقیس علیہ کون ہے, مقیس علیہ پھر اس پر اس کی نظیر ہونا قیاس کرنے کی شرط ہے کہ نہیں, جواز قیاس کی شرط ہے کہ نہیں, جواز قیاس کی چار سات شرطیں ہیں, چار شرطیں لکھی ہیں اور وہ مکمل ہیں سات شرطوں کے, ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ کی نظیر ہو. تو جب تم نے نظیر بنایا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو, مقیس علیہ بنایا تو باقیوں کو ان کا مقیس بنایا, تو مقیس علیہ کا نظیر ہوتا ہے, تم کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کوئی نہیں, اور اس پر تم نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, امتناع نذیر مستقل کتاب لکھی. ہاں فر الحق نے وہ بھی حضرت شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف, اور اس میں پتنی کیا کیا اس نے حضرت کی ذات کو کیا کیا ہونے کا گالیاں دی. عربی میں اس نے موٹی موٹی گالیاں دی, میرے پاس موجود ہے. اور کیونکہ ادیب تھا بہت زبردست, اس ادیب پنے میں نا جی بہت کچھ گالی, جو پہلے ایک دفعہ گالی دی دوبارہ نہیں دے گا, دوبارہ اور دے گا, تیسری دفعہ اور گالی دے گا. ہاں بھائی دلیل حجت قطعیہ ہے, جامع کی نعت میں ہے, اگر نام محمد ران یا ورد شبیہ آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ لو گھر کے نہ جائے نا. یہ کون سی شب جامع میں ہے جی, کون سی جامع میں ہے یہ؟ اس جامع میں تو ہے کوئی نا, ہے جی جو جس وغیرہ کا ہم پڑھتے ہیں اس میں تو یہ ہے نہیں نا, اس کا یہ وزن ہے, اس کا وزن یہ ہے الہی غنچے امید بخشا فائلن فائلن فائلن, اس کا تو یہ وزن ہے. یہ اگر نام محمد لان یا ولد شفیع آدم, یہ تو مسلمان بن گیا, وہ تو مسلط ہے جی. یہ تو بہت بڑا فرق ہے, یہ پتہ نہیں کون سی کتاب ہے کس میں لکھا ہے, یہ لوگوں نے بنا بنا کے جامع پر لکھ دیا ہے جی, بالکل غلط ہے جی. کسی اور کی بنی ہوئی ہے, ملا جامی ایسا نہیں تھا, نام اڑ کر لکھ دیا. جس طریقے سے کہ ایک کتاب لکھی تھی قصیدہ امام اعظم, امام اعظم کی طرف نسبت کر دی, سارے قصیدے میں شرک بھرا ہوا ہے, اور نام لکھ دیا حضرت امام حنیفہ کا, اور بردہ بھی بردے رہ گئے. اچھا اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ساری زندگی ان کی گزر گئی توحید توحید توحید توحید پر, لوگوں کو توحید کا سبق سکھاتے رہے, ساری زندگی گزر گئی. ان کی کتابیں شاہد ہیں اس بات کی, ان کا قصیدہ خوشیا لکھ دیا انہوں نے, یہ قصیدہ خوشیا ہے. ان بڑوں سے بھی نہیں ٹکتے یہ لوگ, ان کو مشرک بنا کے چھوڑتے. اسی طریقے سے اخبار الاحیار ایک کتاب ہے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی, کل ان کا حوالہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں فائل مختار قادر متصرف سب اللہ کی ذات ہے, نہ اولیاء نہ انبیاء, کسی کو قدرت تصور کو لینا نہیں ہے. یہ لمحات میں انہوں نے لکھا ہے کہ نا, ادھر اخبار الاحیار میں انہوں نے کچھ شعر دی ہے کہ بات کہ حضرت پیران پیر یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے, شیخ عبد الحق کہہ رہا ہے, شیخ عبد الحق کی زبانی انہوں نے فرمایا ہے شیخ نے کہ جہاں کہیں تم مصیبت میں پھنس جاؤ کسی تکلیف میں آ جاؤ مجھے پکارو میں فوراً پہنچوں گا. اخبار اخیار میں لکھا ہوا تیسرے سمے پر اندازہ لگا, ساری زندگی جو یہ کام توحید توحید کرتے رہے انہیں کے ذمہ لگا دیا ایسے ایسے کام. ہاں جی تو فرماتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ مقیس علیہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نظیر کوئی نہیں بلکہ آپ کی نظیر کا ہونا محال ہے. پھر فرمائیے کہ جواز وسیلہ بن اشخاص کا قیاس وسیلہ بن نبی پر کس قاعدے کے تحت کیا جا سکتا ہے, قیاس کیسے کر رہا ہے جناب؟ آپ کو مجتہد کس نے بنایا؟ اگر آپ مجتہد ہیں تو حرمی کیوں کہلاتے ہیں؟ اگر آپ مجتہد ہیں تو حرمی کیوں کہلاتے ہیں؟ اگر آپ مقلد ہیں تو اپنے امام کا قول بسند صحیح پیش کرو, کیونکہ مقلد کا کام ہے کہ اپنے مجتہد کا قول پیش کریں. قال ابو حنیفہ پیش کرو, کہاں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ بن اشخاص جائز ہے, بلکہ ہم بذم شبہ غیر حنفی امام اعظم کا قول پیش کرتے ہیں. تم ہمیں حنفی نہیں نہ مانتے ہیں, ہم قول پیش کرتے ہیں کہ بحق یا وجہ و حرمت وغیرہ وسیلہ بن اشخاص منع ہے. اب فرمائیے حنفی کون, مذہب شما دیوبندی بابی یا تم؟ کسی نے سچ کہا ہے برعکس میں حمد نام زنگی کا ہو. پانچویں ادھر کہتے ہو کہ اول ما خلق اللہ نوری, اور ساتھ ہی دعویٰ ہے ابتدائے آمرین سے آپ عالم الغیب ہیں. اب فرمائیے جب محمد مصطفیٰ اس وقت مولود تھے نا مولود, تو اپنی ابا جان کو روتے دیکھ سکتے تھے؟ اس قول سے تو لازم آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولی اللہ بڑے کوئی بے رحم تھے کہ ابا جان کو روتے ہوئے مدت تک دیکھتے رہے, کہتے 300 سال ہوتے رہے یہ بھی چک چک دیکھتے رہے, تسلی تک نہ دی. کہ میرے ابا جی جو ہے نا وہ رو رہے ہیں, میں ان کو تسلی دے دوں, ان کو کہہ دوں کہ میرا نام لے لو خدا کے آگے تو چھوٹ جاؤ گے. تسلی تک نہ دی. اتفاق سے جب آدم کی نظر خود ہی کہیں عرش پر پڑی تو آدم کو آپ ہی خیال آیا تو وسیلہ تلاش کیا. تو وہ تو بے رحم بن گئے حضور پاک, تو بجائے تعریف کے تم نے تو توہین کر دی حضور پاک کی. یہ ہے ازم و بیماریش بے المدح. ہاں مدح کی مشابہ ازم ہو رہی ہے. اور دوسرے خدا پر بھی الزام آیا, خدا پر بھی الزام آیا نعوذ باللہ, کہ اتنی مدت تک با اخلاص رونے والے کو, آدم علیہ السلام کتنے با اخلاص بیچارے تھے اور رو رہے ہیں, اتنی مدت تک روتے ہوئے دیکھتا رہا خدا جسے اپنے ہاتھوں تیار کیا تھا. ہے ما خلق تمہیں ادیا, جب تک اس نے وسیلہ نہیں پکڑا خدا کو بھی ترسنا آیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹھیک ہے, ایسی روایات کہنے والے یہ نہیں سوچتے کہ تعریف کے رنگ میں کس قدر اللہ رسول کی توہین کرتے ہیں اور پھر الزام دھرتے ہیں دوسروں پر کہ تم گستاخ ہو. یہ سب یہود و نصارہ کی تقلید کا بدترین نتیجہ ہے. دونوں منصور میں لکھا ہے اخرج ابن النجار عن ابن عباس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلمات التي تلقاها آدم ربی خطاب علیہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم سآلہ بحق محمد والی کی فاطمہ والحسن والحسین الا تم تو علیہ خطاب علیہ. ابن عباس سے روایت ہے کہ سال تو نبی عن الکلمات التي تلقاها آدم ربی خطاب علیہ فقال علیہ السلام بحق محمد والی کی فاطمہ والحسن والحسین الا تم تو علیہ خطاب علیہ. دار قطنی نے کہا ہے تفرد به عمر بن ثابت, تفرد به عمر بن ثابت یہ اکیلا راوی ہے جو اس روایت کو بیان کرنے والا ہے. وہ روایت کرتا ہے اپنے باپ سے ابو المقدام سے. ولم یروہ عنہ, ابھی اس کا آگے شاگرد اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے حسین اشکر کے. یحیی بن معین کہتا ہے عمر بن ثابت جو ہے نا وہ بھی ثقہ نہیں نہ معمول ہے, بلکہ ابن حبان کہتا ہے کہ موضوع روایتیں پکے پکے لوگوں کا نام لے کر کے موضوع روایتیں گھر گھر کے بیان کرتا تھا. موضوعات ابن جوزی جو دوسری سبتی سمجھ آ گئی ہے. ابو برزہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اے آدم تجھے کیوں غمگینی ہو گئی ہے, کیوں میں غمگین نہ ہوں, تو نے مجھے جنت سے اتارا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ میں پھر لوٹوں گا یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اللهم لا اله الا انت وحدك لا شريك لك سبحانك وبحمدك ربي اني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي انك انت ارحم الراحمين. کرتے کرتے اب یہ کلمات جو ہے نا انزل الله على محمد فتلقى آدم ربي كلمات خطاب عليه, ایک اور عبارت نکال لی انہوں نے. یہ جواب دیا حافظ حیثمی نے رواح الطبرانی حفیظ سوار ابن موسیٰ, کوئی متروک ہے مجموع زواج میں لکھا ہے. سمجھ آ گئی, یہ باتیں جو ہے نا یہ سب گھڑتل ہیں, لوگوں نے پتہ نہیں کیسے ان کو عقیدہ بنا لیا اپنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دین کا مدار کذاب راویوں پر ہے. کذاب راوی جو بات کہے وہ عقیدہ بناؤ, اور جو سچا راوی ہے اور سچا کلام خدا کا ہے اور سچے رسول کی جو بات ہے اس کو چھوڑ دو, وہ نہیں مانیں گے. کذاب راوی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مذہب جو ہے نا وہ کذابوں سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب میں آؤں رد مذاق پر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں ایک بلخی ہوا ہے, اس کا رد ہو گیا. شرع عقائد میں اس کا مطلب بیان ہے کہ اللہ جو ہے نا بندے کو جو طاقتیں ہیں نا, بندے کو جو قدرتیں ہیں خدا کو وہ قدرت ہیں. اللہ لا یقدر على مثل مقدور العبد, شرع عقائد نسبی صفحہ 47. تو خدا کہتا ہے کہ میں تو ہر شب کر سکتا ہوں. یہ جو نئے بلخیین ہیں نا ان کا بھی یہی خیال ہے. یہ پھر آگے بکواس بکتے ہیں ساتھ, جب ہم بات یہ کہتے ہیں نا تو بکواس بکسے ہیں. حضرت جی انسان کو رونا آتا ہے, یہ کیسے خبیث خناس ہمارے سب کئی لوگوں کے ساتھ پڑ گیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بندہ زنا کرنے پر قادر ہے تو پھر خدا بھی زنا پر قادر ہوئے نا, کیوں نا, یہ بکواس ہوتے ہیں. سمجھ آئی نہیں؟ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی. او بھائی خدا تعالیٰ جل جلالہ و ملوالو کی ذات پاک وسیط ہے. سمجھ آئی نا جی؟ زنا کی تعریف تم کر دو, آگے ہم بتائیں گے پھر آپ کو زنا کی کیا تعریف ہوتی ہے. زنا کی تعریف تو آتی نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ وہابی جو ہے یہ کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نظام معتزلی, اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ظلم اور جھوٹ پر قادر نہیں. اور یہ نظام معتزلی جو شیطان ہے معتزلہ کا, یہ بہت بڑا شیطان ہو گزرا ہے. اس کو کہتے ہی شیطان اور معتزلہ کہتے تھے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ظلم اور جھوٹ پر قادر نہیں. الملل والنہال, ان اللہ لا یکذب علی الظلم والکذب ولو کاذب وظالما, اور اگر جھوٹ بولے خدا اور ظلم کرے خدا تو لکان الہ کاذبا ظالما. یہی عقیدہ ثانویہ کا ہے الملل والنہال. یہی قول ہے المردار کا, اس کو کہتے ہیں مردار ہیں. ابو عیسیٰ ابن سبی نظام نے کہا اللہ تعالیٰ کو جہل اور کبر کے پیدا کرنے کی بھی قدرت نہیں. جہل ایسے ہی ہو جاتا ہے, اس کو پیدا کرنے پر بھی قدرت نہیں. عام معتزلہ کا بھی رد ہو گیا جن کا رئیس ابو علی جبائی ہے, اللہ کو نفس مقدور عبد پر قدرت نہیں. میر رد فلاسفہ کا ہے جو کہتے ہیں اللہ کو ایک چیز سے زیادہ بنانے پر قدرت نہیں, ایک چیز بنا سکتا ہے دوسری نہیں بنا سکتا, دوسری وہ چیز جو ہے نا بنی ہوئی وہ آگے بناتی گرے, خدا نہیں بنا سکتا. نیز ان فلاسفہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کو جزیات مادہ کا بھی تفصیلی علم نہیں, تفصیلی علم نہیں اجمالی علم ہے. نہ وہ مادہ اور افلاق عقول کے فلاح کرنے پر قادر ہے, نہ توبہ استغفار سے جرائم کی سزا ہٹا سکتا ہے. الغرض خدا مجبور محض ہے جو ہزاروں خیالی قیود میں جکڑا ہوا ہے والے اعوذ باللہ. نیز رد ہے بریلویہ کا جو عموم قدرت باری تعالیٰ کے منکر ہے, پروپگنڈے کے طور پر کئی لفظ امکان کذب اور امکان نظیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر کے عوام میں بدظنی پھیلاتے ہیں. دراصل یہ لوگ معتزلی, نظامی, مرداری اور بلخی اور فلسفیوں کا چل رہے ہیں جنہوں نے اہل سنت کا ڈھیر لگا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فاعل بھی ارادہ ہے, مختار کل ہے, اور اس سے منزہ ہے کہ اب وہ مغفرت کے لیے اسے ضرورت بطور فدیہ یا کفارے کے کسی خدا مسلوق کی ضرورت ہو. خدا مسلوق عیسیٰ علیہ السلام. خدا بس اپنی ہی ارادے اور مشیت کے علاوہ کسی اور قانون کا پابند نہیں, جیسے ہندی مشرک قوموں نے عقیدہ کرم کا خیال کر رکھا ہے. میر رد ہے مجموعہ مقدس گنان کا آرہانی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مولا مرتضی علی کا دنیا میں ظہور ہوا, ان کی قدرت لا متناہی ہے. حضرت علی ان کی قدرت لا متناہی ہے. نیز رد ہے عباد اور اس کے اتباع کا جو کہتے ہیں کہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں جس کے واقع نہ ہونے کا اسے علم ہو. نیز رد ہے تکوین کا, یعنی وہ تکوین کیا ہے جی, تورات کا پہلا حصہ, اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یعقوب علیہ السلام کی پوری رات کشتی رہی, اخیر اللہ مغلوب اور یعقوب غالب آ گیا. تب اللہ نے یعقوب کا نام اسرائیل رکھا. سمجھے ہو؟ یہ ایسی ایسی باتیں دیکھ دیکھ کے یہ خبیث اپنے عقیدے بناتے ہیں. ہاں, اور ایک فوائد فریدیہ ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ ہے, مجھے اس کا نام نہیں یاد رہا, کہ اس بزرگ نے اللہ کے ساتھ کشتی کی. ہے ابو الحسن خرقانی, کہ اللہ کے ساتھ کشتی لڑا اور اللہ نے اس کو بچھاڑ دیا اور وہ نیچے گر گیا. اس نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, اللہ میرے سے 2 سال بڑا ہے نا. یہ بکواس ساتھ حضرت جی, یہ اسلام یہی سکھاتا ہے. کیا ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اچھا قرآن, یہ بھی تورات کا ایک حصہ ہے نا جی. اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل وادی کے ساتھ لڑ نہیں سکتا, کیونکہ اہل وادی کے پاس لوہے کا اسلحہ ہے اور خدا کے پاس ہے نہیں. اچھا نیل رد ہے شیعہ کا, جو حضرت علی کو ہر شے پر قادر کہتے ہیں, جیسے تاریخ الائمہ مصنفہ سید الغدیر حسین متوہ لکھنؤ، اس میں علی کی ذات ہے ہر شہر پہ قادر، علی کا معجزہ ایک ایک ہے نادر، نیر سوہیا کا رڑ ہے جو کہتے ہیں اولیاء را ہست قدرت الہ، تیر جس کا آباد گردان ضلع، اور یہ اللہ کو حق تعالیٰ سے یہ قدرت حاصل ہے جاتے ہوئے تیر کو واپس بلا سکتے ہیں، مقاییس المجالس صفحہ 283، میر ردہ قاضی محمد نذیر قادیانی کا، سارے فرقے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہاں سارے فرقے بد مذہب جو ہے نا سارے انہوں نے ایک کا کر رکھا ہے، اور یار کسی نے بیچ میں داخل کر دیا بدو نے، قاضی محمد نذیر قادیانی اس نے سالانہ جلسہ جماعت احمدیہ سب سن 1961 میں حقیقت نبوت کی تقریر کرتے ہوئے کہا صفحہ 48 پر، ان کی پہلی نبوت کو چھینا نہیں جا سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے کر چھین نہیں سکتا، کوئی نعمت دے کر چھین نہیں سکتا، خدا میں یہ طاقت نہیں ہے۔ میر رد ہے شنانی صحابیوں کا جن کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ ہی کہتے ہیں، نہ عالم کہتے ہیں، نہ قادر کہتے ہیں، یعنی خدا زندہ نہیں، خدا عالم نہیں، خدا قدرت والا نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں خدا نہ مردہ ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاجز ہے۔ اصول الدین علامہ عبد القاہر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میر رضا ابو الحزیر معتدلی قدری کا جو کہتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جن جن چیزوں پر خدا کو قدرت ہے وہ سب فنا ہو جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی چیز پر قادر نہ رہے گا۔ میر رد ہے جبائی اور اس کے بیٹے کا کہ اللہ کو بعض اسلام کو باقی رکھ کر بعض کو فنا کرنے پر قدرت نہیں۔ میر رد ہے کرامیہ کا جاہد اور ابن راوندی کا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرتا ہے اسے فنا کرنے پر قدرت نہیں ہوتی اسے۔ میر رد ہے ان کا جو کہتے ہیں خدا گناہ معاف کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ان اللہ علیہ کل شیء قدیر، کتنے مضمون کا بات ہے، ایک سال ہو گیا جی، دیکھ لو آپ میرے خیال میں آپ گن بھی نہیں سکیں گے۔ او بدو ربکم، یہ رد ہے فرقہ محاکمیہ کا جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر کوئی حکم نہیں، مخلوق آزاد ہے۔ میر رد ہے جاہل قوموں کے عقیدے کا جو آسمان زمین کو پوجتے ہیں، یونانی ہندی آسمان کو بڑا دیوتا مانتے ہیں، آسمان اور بارش کی پرستش ایشیا افریقہ امریکہ مزید انشراح صدر، اطمینان قلب اور ربط قلب نصیب فرماتا ہے، ہدایت پہلے ہدایت یافتا ہے نا، اب ہدایت دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، ہدایت میں اضافہ کا مطلب یہی ہے استقامت نصیب ہوگی اور زیادہ ربط قلب ہوگا، یادی بھی کثیرہ، مزید انشراح صدر، اطمینان قلب، ربط قلب نصیب فرماتا ہے، جو ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لو، ما یذل به الا الفاسقین، اس ذلیل مثال کے ذریعے گمراہی نمایاں بھی اسی کی کرتا ہے جو بے حکمی ہیں اور خالد از ایمان ہیں۔ ایسا کمل ہوتا ہے نکلنا، اور جس طریقے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں پھلی، پھلیوں میں سے دانے نکلتے ہیں نا، پھلیوں میں سے دانے نکالتے ہیں تو وہاں فسقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہاں یہ مطلب ایمان کی پھلی میں سے وہ نکل گیا ہے، یعنی خارج از ایمان، الفاسقین کے معنی خارج از ایمان۔ یہ اس حکم سے دلیل مثال سمجھ کر کے اور اس کے ذریعے گمراہی نمایاں بھی اسی کے کرتا ہے جو خارج از ایمان ہوتا ہے۔ وہ خارج از ایمان کون ہے؟ ان کی آگے صرف بیان کی، الذین ینقضون عهد اللہ، یہ صفت کاشفہ ہے، صفت کاشفہ ہے فاسق کی، جو کہ ینقضون عهد اللہ، اللہ کا عہد توحید والا توڑ دیتے ہیں، اللہ کا عہد توحید والا، جو بچپن میں کیا تھا بالکل چھوٹے سے تھے ہم. کتنے چھوٹے سے؟ بالکل وہ جو چیمٹی ہوتی ہے نا, اس چیمٹی سے بھی زیادہ بری تھے ہم. آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک میں سے نکالا گیا تھا ہم کو, قیامت تک کے لیے جتنے آنے والے انسان ہیں سب کو اکٹھا کیا گیا تھا, اور سب سے سوال ہوا تھا کہ کون رب ہے تمہارا؟ رسول رب کو, میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس وقت ہم سب نے کہا تھا نا بلا, ہم نے اقرار کیا تھا اس کی ربوبیت کا, اب انکار کر گئے ہیں. اس وقت تو آگ کیا تھا, اس آگ کو اب توڑ رہے ہیں یہ لوگ, اوروں کو رب بنا لیا. فرماتے ہیں کہ پختہ قول و قرار کے بعد, مضبوط باندھ رہنے کے بعد خدا کا عہد توحید توڑ دیتے ہیں, اور ہدایت خدا بندی کی اتباع جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور ان تعلقات کو کاٹتے ہیں یعنی توڑتے ہیں, ماہ بارہ تعلقات سے ہیں, ان تعلقات کو کاٹتے ہیں یعنی توڑتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم فرمایا ہے. خدا نے حکم فرمایا ان تعلقات کو جوڑے رکھو, خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھو, نبیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھو, نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم رکھو, ان کو وہ توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, لوگوں کو بہکا بہکا کے مشرکان شبہات بیان کر کے, لوگوں کو بہکا بہکا کے مشرکانہ شبہات بیان کر کے ملک میں فساد برپا کر رکھا ہے انہوں نے. وہ ہیں شبہ بیان کرتے ہیں, ایک بریلوی کے پاس بھی جاؤں تو وہ طرح طرح کے شبہات پیش کرتے ہیں. تو جو بیچارے کم سمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے شبہ میں آ جاؤ, وہ ابھی تو یوں ہی کرتے ہیں, کم سمجھ نہیں بات. حالانکہ بات جو ہے نا واضح ہوتی ہے, ادھر تو آتے نہیں پھر پوچھنے کے لیے, وہ ادھر ہی مٹا گئے. فرماتے ہیں دیکھ لینا لوگوں, اولئک هم الخاسرون, ایسے ہی لوگ. پھر وہی اولئک آ گیا ہے مسند گئے اس میں اشارہ, ایسے ہی لوگ آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوں گے, ایسے ہی لوگ آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوں گے. الخاسرون یہ اسم فاعل ہے معنی میں مستقبل کی آئندہ کے لیے. خیر یہ تو سوالوں کا جواب ہو گیا نا جی. ایک تم نے سوال کیا تھا یہ کلام الہی ہی نہیں ہے, اس کا جواب ہم نے دیا, اس کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا, اس معاہدے کا جواب خدا نے دیا. ٹھیک ہے نا جی, بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی او بدو ربکم, میرا یہ دعویٰ مان لو, دلائل میں نے دی ہے ساتھ, تو لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اب یہ سوال جواب کر کے کہتا ہے بڑا سارا, کہتا ہے بہرحال آمدم برسر مطلب, بہرحال آمدم برسر مطلب, مطلب جو میرا ہے کہ ضد چھوڑ دیو, مسئلہ توحید کا مان لو اور خدا کے ساتھ کفر مت کرو, اور کفر کر بھی کیسے سکتے ہو, کہ تکفرون باللہ, توحید خدا بندی کا انکار کر بھی کیوں کر سکتے ہو؟ یعنی کہہ بتا جادو اللہ اندازا, اللہ تعالیٰ کی ند بنا کیسے سکتے ہو تم, اللہ تعالیٰ کا ہم سار مد مقابل بنا کیسے سکتے ہو تم؟ تکفر نبی اللہ کا مطلب, جب اللہ تعالیٰ مربی ہے, خالق ہے, رازق ہے, محسن ہے, تو عبادت بھی خدا کی کرنی چاہیے نا. کئی فتح کلو نبی اللہ ہے, حالانکہ کن تم امواتن, آپ باپ کی پشت میں, باپ کی پشت میں تم بے جان تھے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالی نے تمہیں ماں کے رحم میں رکھا, بے جان تھے, اور پھر اس کے بعد تمہارا وہ بنا یہ ڈھانچہ تیار, بے جان ڈھانچہ تھا. فأحياكم, پھر اللہ نے اس بے جان ڈھانچے کے اندر روح ڈال کے زندہ کر دیا, تم روح ڈال دی تمہارے اندر اس ڈھانچے میں, یہ ڈھانچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں تھے ہم بے جان, اللہ تعالی نے روح ڈال دی اس ڈھانچے کے اندر اور زندہ ہو گئے. فأحياكم, پھر تم میں جان ڈال دی, پھر یہاں تک تو تمہیں پتا ہی ہے نا, سما یوں تو کو پھر وہی اللہ ہے, وہی تمہارے اس ڈھانچے میں سے روح نکال دے گا, یومی تو کون تمہیں مار دے گا, اس کے بعد پھر وہی ہے, ہاں یاد رکھو وہی ہے, پھر اس کے بعد جو تم اس کو وہی سمجھتے ہو حقیقت یہ ہے, سما یوہ جی کو وہی تمہیں قیامت کے دن پھر زندہ بھی کرے گا, تم نہ مانو, پہلی باتیں تو مانتے ہی ہو نا, کہ پہلے تم بے جان تھے تمہیں بتایا جی بالکل ٹھیک, پھر تمہارے اس ڈھانچے میں جان ڈالی یہ بھی پتا ہے نا تمہیں, پھر مرتے بھی ہو نا, بلائی تمہیں مارتا ہے نا یہ بھی پتا ہے نا تمہیں, تو اسی طرح یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ پھر تمہارا تمہارے ڈھانچے میں جان ڈال دے گا, پھر انہیں تم جاؤ آخر کار اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے, کسی نوری کی طرف نہیں جاؤ گے حساب کتاب کے لیے, کسی ناری کی طرف نہیں جاؤ گے حساب کتاب کے لیے, کسی خاکی کی طرف نہیں جاؤ گے حساب کتاب کے لیے, عیسیٰ کی طرف نہیں جاؤ گے حساب کتاب کے لیے, جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارا قیامت کے دن حساب کتاب لیں گے, عیسائی کہتے ہیں اسی طریقے سے اور مسلمان ہمارے اپنے بڑوں کے متعلق کہتے ہیں, مگر یہ ہے کہ وہاں نہ نوری حساب کتاب لے گا, نہ کوئی ناری حساب کتاب لے گا, نہ کوئی خاکی حساب کتاب لے گا, حساب کتاب میں لوں گا, میری طرف لٹائے جاؤ گے, سو میں لہل تر جاؤں. اچھا جی, صرف تمہیں مردہ تھے اور تمہیں زندہ کیا اور تمہیں پھر مارنا ہے, تمہیں جلانا ہے, صرف تم ہی نہیں ہو بلکہ ساری دنیا, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. نوری ناری خاکی جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے کچھ, کیونکہ اللہ نے یہ سب کچھ کام کیا ہے, اور معبود بننے کے لیے دو شرطیں ہیں, معبود برحق وہ ہو سکتا ہے جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں, اگر یہ شرطیں اس میں نہیں پائی جاتی وہ معبود برحق کوئی نہیں, وہ کون سی دو شرطیں ہیں وہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں, سو جوڑ ویسے بھی لگا دیا اور شرط بھی بتائی جا رہی ہے, معبود برحق وہ ہو سکتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہو, ایک تو یہ شرط ہے سب کچھ کر سکتا ہو, جو چاہے کرے جیسا چاہے کرے جب چاہے کرے, ٹھیک ہے نا, اور دوسری شرط یہ ہے کہ سب کچھ جانتا ہوں وہ معبود برحق ہو سکتا ہے, یہ دو شرطیں جس کے اندر پائی جائیں وہ معبود برحق ہے, اس کے علاوہ خواہ نوری ہو خواہ ناری ہو خواہ خاکی ہو کچھ ہو ہے اس میں یہ شرطیں نہیں پائی جاتی, لہٰذا وہ معبود بننے کے لائق بھی نہیں ہے. اس آیت میں دو شرطیں بتائی جا رہی ہیں, شرط نمبر ایک, هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم, صرف وہ ایک اللہ کی ذات ہے اکیلی جس نے تمہاری خاطر زمین کی کل نعمتیں, جس نے تمہاری خاطر زمین کی کل نعمتیں بنائی ہیں, او ما بکم من نعمت فمن اللہ, چودھویں سے بارے میں آتا ہے, کل نعمتیں زمین کے اندر جو ہے خدا نے تمہاری خاطر بنائی ہیں, پھر اس کے علاوہ اور سنو, اس تمائے سمائے سب سے بڑا کام کیا اس نے سب سے بڑا یہ کام کیا کہ آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا, آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا, فسواہ ہننا, پھر اللہ نے وہ آسمان بنائے کتنے, سبا سماوات, سات آسمان بنائے, یعنی ان کو ہموار کر دیا, یہ کتنا بڑا کام ہے, تو جو اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو تمہاری حاجت مرادیں تو اتنی بڑی نہیں ہیں, تمہاری حاجت مرادیں اتنی بڑی ہیں آسمان سے بڑی ہیں, خدا نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو تمہاری حاجت مرادیں بھی کیوں نہیں پوری کر سکتا, خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو ایک پتہ نہ ہوگا, وہ ہوگا بھی کل شہر علی, سب کچھ جاننے والا بھی وہ آپ ہی ہے, سب کچھ کا پتہ ہے, اور نوری نہ انہوں نے سب کچھ کیا، نہ آسمان بنایا نہ زمین بنائی، کوئی چیز کسی چیز کے خالق نہیں، نہ نالی نہ خاکی، اور ہمادان نوری نالی خاکیوں میں سے کوئی ہمادان نہیں، ہمادان میں ہی اکیلے جاتا ہوں، ہماری تعالیٰ جل جلالہ منوا. دو شرطیں ہیں، یہ دو شرطیں صرف اللہ کی ذات میں پہ دہا تھا، اور بدور ربکم، ایسے رب کی عبادت کرو، اسی کو پکارا کرو، وہ تمہاری حاجت سوائی کرے گا، مشکل کشائی کرے گا، تمہاری ہر بات جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی باتیں بھی جانتا ہے، اس بات سے کر کے تم اسی کو پکارو، وہ تمہارے ہر مشکل حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے. دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، نہ نوری نہ ناری نہ خاکی. یہ تم بزرگوں کو نہیں مانتے نا، بزرگوں کو نہیں مانتے، ہاں بزرگوں کو، یہ بریج سے بڑے بزرگ ہیں، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام بڑے بزرگ ہیں، مریم بڑی بزرگ ہوئی ہے، تم ان کو نہیں مانتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، یوں ہی بنائے بنائے وہ کچھ نہیں کر سکتے. بھائی بات یہ ہے، جن جن کو تم پوچھتے ہو وہ تین قسم کے بندے ہیں، یا نوری یا ناری یا خاکی. نوری بھیجتے ہو گئے، ناری جنات ہو گئے، اور خاکی انسان ہو گئے، خواہ انبیاء ہوں، خواہ شہداء ہوں، خواہ صالحین ہوں، خواہ وہ صدیق ہوں، خواہ وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، خواہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواہ سلطان بہو ہو، خواہ کوئی ہو، نوری ناری خاکی نہ وہ ہما کل ہے نہ ہما دان ہے. بات ایسی تھی، اب اس کو سمجھانے کے لیے یہ اگلا رکوع آ رہا ہے. کتنی شرطیں ہوئی تھی معبود بننے کے لیے؟ دو شرطیں جو اس آیت نمبر 29 میں بتائی گئی ہیں. آیت نمبر 29 میں دو شرطیں معبود پر حق ہونے کی بتائی گئی ہیں، ہما کن ہونا، ہما دان ہونا. اب آیت نمبر 30 سے لے کر کے 39 تک، آیت نمبر 30 سے لے کر کے 39 تک، یہ کتنی ہو گئیں گی؟ 10 آیتیں ہو گئیں گی، ان میں سے بھی 9 آیتیں، کیونکہ اخیر میں تو نتیجہ نکلے گا جی، اخیر میں اور بات آئے گی. تو اس واسطے کر کے ان 10 آیتوں کے اندر یہی بیان ہوگا کہ نوری وہ بھی ہمارا کل ہمارا دان نہیں، ناری ہمارا کل ہمارا دان نہیں، خاکی ہمارا کل ہمارا دان نہیں. چلو ہم قصہ سناتے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ بھی سنایا گیا، اور بیچ میں ہم کو مسئلہ بھی ہم تم کو سنا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یہ پہلی بات آ گئی، وعید کے ساتھ جو ہے نا یہ الگ الگ ہو جاتا ہے. پہلا جو ہے بعض، اس میں بتایا گیا کہ نوری جو ہے نا یہ ہمارا دان ہمارا کل نہیں، نوری فرشتے وہ خود اقرار کرتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، جتنا تم نے بتایا ہے اتنا پتہ ہوتا ہے، باقی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمیں، تو ہمارا دان نہ ہوئے پہلے. وہ خود اقرار کر رہے ہیں اپنے متعلق کہ جی ہم کچھ نہیں جانتے سواس کی جتنا خدا نے ہمیں بتا دیا. جب وہ ہمارا دان نہیں تو وہ معبود کیسے؟ کیوں ان کو پکارتے ہو حاجات میں مسائل میں؟ جبریل کو کیوں پکارتے ہو؟ اسرافیل کو کیوں پکارتے ہو؟ اسرائیل کو کیوں پکارتے ہو؟ ان ہستیوں کو کیوں پکارتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ ہمارا کن ہمارا دان صرف اللہ کی ذات ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہ خاکی ہے. کیوں کہ وہ وقتیات، کیوں کہ اس قال ربک للملائکۃ، یہ اس جو ہے نا یہ طرف یہ متعلق کالو کے ساتھ ہے جو آگے کالو آ رہا ہے. ضرب مقدم ہے اور ضرب وہ منزلہ محارم کی ہوتی ہے اور ضرور کل محارم ہے جی آ جاتی ہے یہاں مقدم آ گئی ہے ضرب جہاں مرضی آ جاتی ہے. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک دوسرے کی جانشین بننے والی مخلوق بنانے والا ہوں خلیفہ میں یا خلوق ہوں بعض روبا تھا ایک دوسرے کی جانشین باپ مرے گا بیٹا آئے گا بیٹا مرے گا پوتا آئے گا پوتا مرے گا پوتا آئے گا یوں ہی چلتا جائے گا سلسلہ. خلیفہ کا مانا ہے ایک دوسرے کی جانشین. یا یوں کہو کہ پہلے جنات رہتے تھے تو جنات کے بعد یہ ان کی جانشین ہو گئے. باقی یہ مانا کرنا کہ خدا کا نائب خدا کا خلیفہ خلیفہ بعد موت کسے بادشاہ تھا خلیفہ بعد موت کسے بادشاہ تھا قرۃ العینین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پہلے بندہ مر جائے اور اس کے بعد اس کا خلیفہ ہوتا ہے. وہ خدا تعالیٰ زندہ ہست خدا تعالیٰ تو زندہ ہے زندوں کا کیسا خلیفہ زندوں کا خلیفہ زندوں کا نائب. اور پھر حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ السلام علیکم حضرت ناراض ہو گئے حضرت فرمایا انا لست خلیفۃ اللہ انا خلیفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارا بھی ارادہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں میں خلیفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فوت ہو گئے اس کے بعد مجھے خلاف خلیفہ فاتح موت کسے بادشاہ یاد رکھو اس چیز اگر حضور زندہ ہے تو میرے خلافت کا ٹھیک ہے جی خلافت اللہ کا خلیفہ نہیں یہ خلیفہ ایک دوسرے کے ہوتے ہیں ایک مرتا ہے دوسرا آتا ہے وہ مرتا ہے تیسرا آتا ہے یہ دیکھو پہلے سارے مرتے مراتے گئے اور اب ہم ہیں ہم مر جائیں گے ہمارے بعد ہماری اولاد جو ہے وہ ہوگی وہ اپنے وقت گزار جائے گی وہ مر جائے گی ان کی اولاد ہوگی وہ وقت گزارے گی یہ دنیا باقی رہے گی ہم مرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے ہمارے استاد گئے ہمارے والدین گئے ہمارے سارے گئے پیچھے ہم بھی چلے جائیں گے. ہاں انی جائے گا فی الحال خلیفہ زمین میں ایک دوسرے کی جانشین بننے والی مخلوق بنانے لگا ہوں. اس وقت فرشتوں نے کہا تھا اس وقت فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیھا من یفسد فیھا ویفسد الدماء کیا آپ ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے خون بہائے یفسد الدماء خون بہائے خون ریزیاں کرے. انہوں نے قیاس کیا ان کو علم غیب نہیں تھا کہیں کہو کہ علم غیب خدا آگے کہہ رہا ہے سبحان کا لا علم لنا تو اب یہاں سے علم غیب ثابت کرنے لگو یہ تو ایک ہی کلام میں پورا کتاب ثابت ہوا. انہوں نے قیاس کیا تھا جنات پر پہلے جنات یہاں آباد رہے زمین کے اوپر اور انہوں نے خون ریزیاں کی اور انہوں نے فساد بچایا ڈنڈے مار کے ان کو نکالا گیا پہاڑوں میں جاؤ جنگلوں میں جاؤ تم تو اب وہ شاید یہ بھی ایسی مخلوق ہو جو خدا بنانے لگا ہے. اور پھر خلیفہ بنانے کی حضرت حق تعالیٰ کو ضرورت ہی کیا ہے تسبیح تعلیم ہم پہلے کر رہے ہیں منا سب بھی ہو گیا ہم دیکھا منو کلتے سلا ہم تو تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح تقدیر سے مسلسل کر ہی رہے ہیں کر رہے ہیں تو پھر خلیفہ تو پھر ہم ہی ہونا چاہیے یہ ضرور رکھی ہے بات خلیفہ ہمیں ہی ہونے چاہیے کیونکہ نیک آدمی خلیفہ ہونا چاہیے بات تو نہ ہونا چاہیے نا جو قاتلی ہو اور جو کہ مختلف قسم کی شرارتیں کرتا ہو ایسا تو نہ ہونا چاہیے نا خلیفہ نیک ہی ہونا چاہیے تو ہم نیک ہی کر رہے ہیں تصویر تحریر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون در حقیقت اس مخلوق بنانے میں جو مصلحتیں میں جانتا ہوں ماں سے مراد ہے وہ مصلحتیں اس مخلوق کے بنانے میں جو مصلحتیں میں جانتا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں کہ کیا کیا مسئلہ اس میں ہیں اس مخلوق کے بنانے میں. چنانچہ علم آدم الاسماء کلھا والملائکہ تو ہنالک موجود ہوتا. فرشتے بھی وہاں موجود تھے, فرشتوں کی موجودگی میں والملائکہ تو ہنالک موجود ہوتا. جس طرح وہاں سے تم نے ادماج کیا یہاں بھی ادماج ہے. والملائکہ تو ہنالک موجود ہوتا, فرشتے بھی وہاں موجود تھے. آدم علیہ السلام بھی موجود ہے, فرشتے بھی موجود ہیں. علم آدم الاسماء کلھا, اللہ تعالیٰ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو نام سارے, یعنی زندگی گزارنے کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے نا, وہ ضروریات انسانی کی سب چیزوں کے نام بتائے. یہ نہیں کہ ہر شاید بتا دی. خلیفہ کے کتنے میں نے ہیں یہ میں نے گنے تو ہے نہیں ہے. یہاں یہی والا ہے بھائی, یاد رکھو. ابن قتیبہ نے یہ مانا لکھا ہے. ابن قتیبہ غریب القرآن, غریب القرآن ابن قتیبہ. یغلب بعض بعض, تو یوں مانا کرو اللہ تعالی نے ان فرشتوں سمیت آدم علیہ السلام کو ضروریات انسانی کی سب چیزوں کے نام بتا دیے. یہ مانا یاد رکھو گے. ہاں کہیں کوئی اعتراض نہ کرنے لگ جائیں. بن لے تو کیا مانا ہے؟ خدا جو ہے وہ مر گیا ہے اور اس کے بعد یہ آدمی پیدا ہو گیا. اچھا جی, فرماتے ہیں ہم نے تو یہ بتا دیا اور ہم نے حوالہ بھی دے دیا. تم بتاؤ جو مانا کرتے ہیں, اور ہم ان شاء اللہ صحابہ اکرام سے بھی حوالہ پیش کر سکتے ہیں. اس وقت ذہن بھی نہیں ہے, صحابہ اکرام سے بھی مانا کرتے ہیں. فرماتے ہیں علم آدم الاسماء کلھا کے کیا معنی ہے؟ تمام نام بتا دیے. پھر مطلب کا آدم نبی کلمات ان کے خلاف ہو جائے گا نا, وہ پہلے معلوم تھے یا نہیں تھے؟ پھر مطلب کا کیا مطلب ہوا جب سب کچھ خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا؟ پھر مطلب کا آدم نبی کلمات ان کا کیا مطلب؟ اس واسطے کر کے یہاں یہ مراد ہے کلھا سے کہ ضروریات انسانی کی سب چیزیں جو ہے ان کے نام بتا دیے. تو پھر اس میں پاس موجود ہے, وہ بھی سن رہے ہیں. سن مارے تو ہمارے بنائے کہتے ہیں. پھر پیش کیا ان کو کہ تم بھی پاس ہی بیٹھے تھے نا, کوئی اکیلا آدم تو نہیں ہے, تم بھی پاس بیٹھے تھے. اب بتاؤ, سن مارے تو ہمارے بنائے کہتے ہیں. پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا, ہم بھی انہیں بھی اسمایا ہاؤلا ہے, امتحان ہو رہا ہے, ہم بھی انہیں بھی اسمایا ہاؤلا ہے, ان کو تم صادقین, مجھے ان چیزوں کے اب تم نام بتاؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچی ہو. ٹھیک ہے, تب فرشتوں نے کہا آجزی سے مؤدبانہ انداز میں عرض کی, سبحانک, اللہ تو پاک ذات ہے, تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اللہ تو پاک ذات ہے, نائبوں سے, شریکوں سے, وزیروں سے, مشیروں سے, معینوں سے, شریکاریوں سے, تو آپ ہی پاک ہے. جہالت سے بھی پاک ہے, عجز سے بھی پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا باری تعالیٰ, اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں. اپنی لا علمی کا خود اعتراف کر رہے ہیں نوری مخلوق. انکا انت العلیم الحکیم, واقعی تو آپ ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر شے کو اپنے مقام پر فٹ کرنے والا. حکیم میں نے وضع شہ ہی مان لی, حکمت کی میں نے کیا ہے وضع شہ ہی مان لی, ہر شے کو اپنے اپنے مقام پر تو فٹ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوال نے حکم دیا, اے آدم علیہ السلام انبئہم باسمائہم, تو ان چیزوں کے نام اب ان کو بتا. تو انہوں نے فرما شروع کر دیا. فلما انبئہم باسمائہم, پھر جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے, کہا ان کو سمجھ آئے نہ آئے, انہوں نے بتا دیے نا جی. یہ کھانا ہوتا ہے، یہ اس طرح بھوک ہوتی ہے، یہ اس طرح جو ہے پیاس لگتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ باتیں ان کو کیا پتا جی؟ وہ کھانے ہی نہیں جانتے کس طرح کھایا جاتا ہے، کھانا کیا ہوتا ہے، پینا کس طرح ہوتا ہے. اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رشتے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، حالانکہ انسانی شکل میں، انہوں نے سمجھا انسانی ہے، وہ بھاگے گئے گھر، کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے کہا چل بچڑا ہی سب بتاتا ہوں. بچڑا سبا کیا کیا؟ ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں. ان بیچاروں نے اتنا محنت کی، غریب ہوا تو موتے کا سیب آ شکل ہارے کی دنیا تھا نہ ملک کا سستا دوں آدم جی بنا ہری مشور. ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ مانا کیا ہے مگر وہ مانا صحیح نہیں ہے. یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جنوں کا قائم مقام نائب خلیفہ ہے یہ جنوں کے، یہ مانا لوگ کرتے ہیں. ہم مانا یہ کرتے ہیں کہ یکے بعد دیگر ایک دوسرے کے جانشین ہونے والی مخلوق. ایمان آسنا وہی مانا اینجا منا سے واسنا ٹھیک ہو گیا جی. فلما امباهم باسمائهم قال، جب ان کے نام بتا دیے. ہاں تو میں وہ کہہ رہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، انہوں نے کہا انسان ہے، روٹی کھائیں گے، مہمان نواز تو تھے ہی بڑے زبردست، وہ لا کر کے روٹی پیش کر دی. فلما رآیتہم لا تصل الیہ، جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو تو ادھر کھانے کی طرف سے جاتے ہی نہیں، وہ بیٹھے ہی کھانا کھاؤ کیا کھائے کچھ نہیں پتا نہ کھلاؤ. تب وہ ذرا اوپر سمجھاؤ انہوں نے تمہارا آخری چہرہ انسانی شکل میں ہو جائے نا، وہ کھانا پینا ان چیزوں سے نہیں باتیں، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. تو اس وقت سارے فر فر کر کے نام تو سنا دیے پر فرشتوں کو پھر بھی سمجھ کوئی نہ آئی. اتنا تو پتا لگ گیا کہ آدم علیہ السلام کو سب باتیں آ گئی، ہمیں نہیں سمجھ آئی. قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو نہ کہتا تھا، یوں ترجمہ کرو، میں تم کو نہ کہتا تھا کہ صرف میں ہی آسمان زمین کی سب وقتی چیزوں کا عالم ہوں اور کوئی نہیں، نہ نوری نہ ناری نہ خاکی. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، صرف میں ہی ہوں جو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرو یا چھپائے رکھو. یہ تو تین نوریوں کی بات ہے کہ نوری اپنی لا علمی کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف خدا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں جو چیزیں کہ تم نہیں جانتے، اور میں جو ہوں تم جو چیز چھپاتے وہ بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے وہ بھی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. یہ تو ہو گئی نوریوں کی بات. تو نوری ہما کل ہما دان کوئی نہ ہوئے نا، یہ تو ثابت ہو گیا مسئلہ. اب آئی ناری مخلوق، اب آئی ناری مخلوق، اس کی بات سنو. کیا ہے فرشتوں کی استعداد نہیں تھی نا، وہ فرشتے کھانا پینا وہ کھانے کے محتاج ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کھانا کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، پینا کیا ہوتا ہے. وہ تو مور جو لگائے ہیں بس وہ کرتے ہیں، کھانے پینے کا کام تو نہیں ان کے ذمہ لگایا، ان کے ذمہ کھانے پینے کا کام نہیں ذمہ لگایا، ان کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ کر رہے ہیں. یہ تو چند کلمات تھے لیکن دیکھیں قرآن یا رسول یہ سب خرید کر وہ چیز کو جا دیتے ہیں، باقی رہا یہ اس قسم کی چیزیں وہ نہیں جانتے ہیں، اس قسم کی باتیں وہ نہیں جانتے. بس جتنا وہ ان کو علم دیا وہ اتنا ہے، اور جتنا علم دیا وہی کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے، دوسرے کاموں کا پتہ ہی نہیں انہیں. مثلا جو ہوا کے اوپر فرشتے مقرر ہیں وہ وہی کام جانتے ہیں بس، اور کچھ نہیں جانتے. جو فرشتے سمندر کے اوپر پانی کے اوپر مقرر ہے وہ وہی کام جانتے ہیں، اور کچھ نہیں جانتے، اور ان کی ڈیوٹی وہی ہوتی ہے. اچھا جو یہاں لگے ہوئے ہیں فرشتے یہاں بیٹھے ہیں کتابت کر رہے ہیں، یہ کام جانتے ہیں بس، یہ کام انسان کر رہا ہے یہ رکھو بھائی، یہ کام تھا گالا یہ رکھوا ہے، یہ گالا یہ رکھوا ہے، باقی کو کوئی پتہ نہیں چلے پھر دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ کوئی نہیں بات جی وہی کال ربو کیسے نوری مخلوق کا ذکر تھا، اور اب وہی قلنا للملائکہ سے ناری مخلوق کا تذکرہ ہے. ہاں جی فرماتے ہیں اذ قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اب سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا ابلیس سمیت، ابلیس بھی وہی تھا، ہاں یہ نہیں کہ ابلیس ابلیس بھی چیزیں الگ کھا گئی، ابلیس سمیت ہم نے فرشتوں کو کہا، ابلیس تھا تو جن مگر ویسا چونکہ ان میں تھا نا اس واسطے کر کے سب کو بلایا گیا اور سب کو کہا گیا. جیسا کہ طالب العلم ہے تو طالب العلموں کو ایک جگہ بلایا گیا تو وہاں نور محمد صاحب بھی جانا جائیں گے، نہیں نور محمد صاحب بھی وہاں جائیں گے. اب کہیں کہ سارے طالب العلم آ گئے تو نور محمد صاحب بھی بیچ میں ہے تو نور محمد بھی آ گئے نا، اور اگر نہ آئے تو ٹھہرو بھائی انتظار کرو ابھی نور محمد صاحب کی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے حالانکہ وہ طالب العلم تو نہیں مگر رہ تو طالب العلموں میں ہی ہے نا، رہ تو طالب العلموں میں ہے اس واسطے کر کے ان ساتھ ہیں جہاں ان کو دعوت دی گئی ہے یا بلایا گیا ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی جو بات کہنی ہے وہ فرشتوں سے کہنی ہے، کیونکہ وہ ابلیس بھی ساتھ رہتا ہے ان کی، اس واسطے وہ بھی بیچ میں ہے، اس کو بھی حکم ہوا، صرف فرشتوں کو حکم نہیں ہوا اس کو بھی حکم ہوا، کیونکہ خدا نے خود دوسری جگہ فرمایا ما منعک اللہ تسجد ان امانتوں کا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی حکم تھا تو وہ تھا نا بیچ میں، اس واسطے میں ابلیس کا ہوں. یہاں یہ ترجمہ کریں گے جب ہم نے فرشتوں سے کہا میں ابلیس کے کہ اس دوری آدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف لام بمعنی الہ، ایک نے کہا کہ اپنے مطلب کے معنی کرتے ہیں، میں وہاں پر آیا تو وقت سنے نہیں میں نے کہا کہ اپنے مطلب کا معنی کیا، میں نے کہا کیا تمہیں دکھاتے ہیں ہم اپنے مطلب کا معنی کرتے ہیں کیا کہ علماء نے یہ معنی کیا ہے، قرطبی نے لکھا ہے اس جزو نے آدم اے الا آدم، سمجھ آئی نہیں. اور اس طریقے سے بہت سے حوالے ہیں، آدم کی طرف منہ کر کے مجھے سجدہ کرو، یوں معنی کرو آدم کی طرف منہ کر کے مجھے سجدہ کرو، سجدہ اللہ پاک کر آدم علیہ السلام کو جیت بنایا گیا وہ بمنزلہ کعبے کے، جیسے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی عبادت تو نہیں نہ ہو جاتی نا، کعبے کو سجدہ ہوتا ہے، سجدہ خدا کو ہے، کعبہ جی ہاتھی کیوں ہے، ٹھیک ہو گیا نا. ہاں سجدہ سب جھک گئے، سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، مگر ابلیس اس نے تو نہایت سختی سے انکار کر دیا، ابا نہایت سختی سے انکار کر دیا، اور وقت تک پڑا چہی میں آ گیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، باب استفال ہے نا اس کے، میں نے سمجھنے کی بھی ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس نے، وکانا من الکافرین نافرمان بن بیٹھا، نافرمان بن بیٹھا وکانا من الکافرین. تو جب یہ اس کی یہ حالت ہے وہ تمہارا جب بھی کشتی تمہارا دشمن ہے وہ کس طرح معبود بن سکتا ہے جب اس کو اپنے انجام کار کا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں سجدہ نہ کروں گا تو میرا کیا بنے گا, میں سجدہ نہ کروں گا تو میرا کیا حاصل ہوگا, ہے جی؟ تو وہ تمہارا کس طریقے سے معبود بن سکتا ہے سوچو. اس کو اپنے انجام کار کا بھی پتہ نہیں, انجام کار تو اس کو یہ پتا ہوتا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انتی بن جاؤں گا اور میں دوستی بن جاؤں گا, تو وہ کبھی ایسا کرتا تو وہ بھی ہمارا دان کوئی نہ ہوا, نہ ہمارا دان ہوا نہ ہمارا کن ہوا. اس واسطے کر کے یہ ناری مخلوق جو ہے نا اس کی بھی معبود ہونے کی نبی ہو گئی. آگے وقلنا, ہم نے کہا آدم علیہ السلام کو, اے آدم اس کن انت و زوجک الجنہ تھا, آپ اور آپ کی جو بیوی بہشت میں بسو, بہشت میں بسو. وکلا من حال رغدن, اور اس میں جہاں کہیں سے تمہارا جی چاہے با فراغت کھاؤ, کھلا کھاؤ, موج کرو. مگر ایک بات ہے, لا تقربا ہذه الشجره, بس ایک بات, صاحب جہاں مرضی آئے کھلا کھلو, کھاؤ پیو موج کرو, مگر لا تقربا ہذه الشجره, اس درخت کے پاس نہ لگنا, اس درخت کے پاس نہ لگنا, پاس بھی نہ لگنا, کھانا تو آئے گا جدا. فتکونا من الظالمین, یہ فا سببیہ ہے, یا یوں کہو کہ فا جزائیہ, دونوں ہو سکتے ہیں. فتکونا جو ہے نا یہ نون اعرابی جو ختم ہوا ہے یہ نصب کے لحاظ سے ختم ہوا ہے تب بھی درست ہے, یا جزم کے لحاظ سے ختم ہوا ہے مجزوم یا ملزوم, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. فاس مبیا بجاؤ, یہ سبب بن جائے گا تمہارا کلو کس طرح گئے, یہ سبب بن جائے گا تمہارے ظلم تمہارے ظالم ہونے کا. یا یوں کہو کہ یہاں شرط مقدر نکالو, ان تقربا ہذه الشجره, ان تقربا ہذه الشجره فتکونا من الظالمین, یہ دوسری صورت ہو گئی. اس صورت میں فاجرا یہ بن جائے گی اور تکونا من نون الاعرابی جو ختم ہوا ہے مجزوم ہونے کی وجہ سے. اگر ایسا کرو گے تم اپنا آپ نقصان کر لو گے. شجرا سے کیا مراد ہے؟ شجرا سے جی ہمیں خدا نے نہیں بتایا جی کہ شجرا سے کیا مراد ہے. جب خدا نے نہیں بتایا تو ہم کیوں اپنی طرف سے کریں, اپنی طرف سے لگائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے فرمایا ہے کہ اب ہم ما ابامہ اللہ و رسول, اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے تم بھی اس کو مبہم رہنے دو, اپنی طرف سے قیاس آرائیاں مت کرو, اپنی طرف سے قیاس آرائیاں مت کرو. تو حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے پہلے سوال کر لیا سوال سے جواب دے دوں. حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, لم یجد من طریق صحیح ام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام بیانہ فنحن نبهمه كما ابهمه الله. کسی صحیح سند کے ساتھ ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہ درخت کون سا تھا, اس واسطے نحن نبهمه كما ابهمه الله, ہم بھی اس کو ایسے ہی مباب رکھتے ہیں جیسے اللہ نے مباب رکھا ہے. اللہ نے بیان نہیں کیا, ہم اپنی طرف سے خیال آتی نہیں کرتے. یہ جنت کہاں تھی؟ آسمان پر تھی؟ جی آپ کا تو آسمانوں سے اوپر ہے جی, اب یہ دیکھ کے تو ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے. اللہ تعالیٰ لے جائے بس دعا کرو, ہے جی, بس اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے, توحید کے اوپر کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے. تو یہ شیطان کیسے چمک چلا گیا وہاں جب کوئی نہیں گیا, وہ نکالا گیا, وہ بات آ رہی ہے جی. اپنا نقصان کر لو, جو میں نے کیا ان شاء اللہ صحیح منع آئے گا, ہاں پھر منع آئے گا ان شاء اللہ, اپنا نقصان کر بیٹھو گے. ہاں یعنی وہ مدارج جو طے کرتے جا رہے تھے ان مدارج جو رک گئے, وہ مدارج رک گئے تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے نقصان, یہ نہیں کہ ظلم ظالم ہے کوئی, یہاں ظلم والا معنی نہیں ہے. ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضع الشيء في غير محله, ظلم کا معنی کیا ہے؟ وضع الشيء في غير, اپنے مقام پر چیز نہ رکھنا, اس مقام سے ہٹا کے رکھنا. مقام تو تھا یہ کہ یہ کھانے کی چیز نہیں, تو ہم نے کھا لی, تو یہ مقام جاری گیا کہ نہ ہوا ہے جی, اور اس سے پھر انسان کا نقصان ہو گیا ہے جی. شرکوں کی بات کیا کمی رہ گئی ہے, شیطان ہو پھر شیطان نے ان کو وہاں سے بہلا پھسکا کے اکھاڑ دیا, اکھاڑ دیا وہاں سے. آخر جہاں مکان بھی ہے اس عیش خوش عیشی جنت سے, خوش عیش والی جنت سے, اس مزے سے جس میں وہ تھے, آخر کار نکلوا چھوڑا. سمجھا جی, ماں کان آبھی جی کام کی شکل میں چلا گیا تھا. یہ سب باتیں جو ہے نا یہ تورات میں لکھی ہوئی ہیں, جو بکواسات